أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأولادهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Kur'an-ı mucizül beyanın getirdiği hayat ile, tarzı hayat ile bizleri berhayat eyle, berkarar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. İhlas-ı etemmi tahsile muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki haftada yine iktisadi yapımıza mesnet teşkil edecek içtimai durumumuz üzerinde durdum. Madde be madde arz edeceğim bir mevzu arz edebilmeye mukaddime mahiyetinde bunları arz ediyorum. İçtimai yapının sağlandığı çok mühim meselelerin, halledilmez gibi görülen meselelerin halledilmesinde çok mühim bir amil, çok kuvvetli bir rükündür. Ferd olarak sıhhata kavuşmuş, yani kalbi ve ruhi sıhhata kavuşmuş bir ferd, kendi anlayışına göre düzen ne koyabileceği bir aile, ve bu aile hücresinden meydana gelecek küçük cemaat toplulukları ve derken büyük cemiyet ve cemaat, sıhhatli nispetinde üzerine gelecek büyük meseleleri, büyük dahiyeleri, belaları halledebilir, üstesinden gelebilir. Ve müsbet olarak yapılması gereken şeyleri de Allah'ın tevfik ve inayetiyle halleder. En son derste içtimai yapımızın teb'a, raiyet ve ra'i münasebetine temas ettim. Tabanın tavanla yan yana gelişi üzerinde, iç içe girişi üzerinde durdum. Devlet reisi tebaasının en küçüğünün yanında, sofrasıyla onun yanında, düşüncesiyle onun yanında, elbisesiyle, kılığıyla, kıyafetiyle onun yanında, ızdırabıyla onun yanında, elemiyle onun yanında, her şeyle onun yanında. Allah'ın hatırına, Resulullah'ın hatırına, Allah ve Resulullah'ın sevdiği kimselerin hatırını aziz tutup onların yanında olma. Daha şumurlu ifadesiyle mahlukat-ı ilahi ala meratibihim, yani Allah'a kurbiyetleri nispetinde yaratandan ötürü sevme alemin yanında olma. Müşahhas misalleriyle meseleyi arz ederken, Ütopya'dan bahsetmediğimi göstermeye çalıştım. Hayali dünyaların çerçevesini takdim etmediğimi göstermeye çalıştım. tarihin belli döneminde aralıklarla, fasılalarla günümüze kadar yaşanmış, pratik hayatta mâkes bulmuş, herkes tarafından hüsnü kabul görmüş şeylerden bahsettim. Ve bunun karşısına iki tane çizgi atarak müsavidir dedim bizim hayatımıza. Her şeyi halletmeye Allah'ın tevfikiyle muktedir görünen bizim hayatımıza. Bizim hayatımız budur. İçimizde bizim hayatımızı yaşamayan, kendi hayatından kaçan, iç aleminden kaçan, bütün bir mazisiyle kendi varlığının esası ve kaidesi olan, esas ve kaide üzerine oturmadan kaçan insanların irapta mahalli olmadığı için zaten onları bahis mevzu etmiyoruz. Yurdundan, yuvasından, vatanından, milletinden nefret eden insanların irapta mahalli olmadığı için biz onları bahis mevzu etmiyoruz. Her şeyiyle bütün bir mazi içinde bulunan, mazideki mevcelenmeler içinde bulunan, âlam ve kederlerimizde bizimle beraber olan, mazideki âlamı bugün dahi duyduğu zaman burnunun kemikleri sızlayan, oturup Balkanlara ağlayan, Ermeni taşnasyonunun mezalimine ağlayan, milletine bütün bir mazide inmiş darbeler karşısında içi sızlayan ve şu andaki dertleriyle de müteessir ve müteellim olan, bütünüyle mazi, hal içine girmiş bir mazi, maziye gitmiş bir haliyle karma karışık muamma bir hüviyeti temsil eden asil bir cemaate sesleniyor. Ve diyorum ki bizim yapımız budur. Ve Allah'ın tevfikiyle bu yapının omuzunu alıp da halledemeyeceği, götüremeyeceği yük yoktur yeryüzünde. Sahabi taşıdığı gibi, tabi'in taşıdığı gibi, belli dönemlerde bir Eyyubi'nin, bir Selçuki'nin, bir Osmani'nin omuzunda bayraklaştığı, şehbal açtığı gibi, boyunduruğun yere konduğu şu dönemde Allah'ın tevfik ve inayetiyle yine rahatlıkla bu iş yürür ve yürütülür. Yapımız budur. Teb'a raiyet münasebetine temas etmiş ve bir girizgah bulup buraya girmiştim. En son mevzumuz teb'a ve raiyet münasebeti. Teb'a raiyet ra'i münasebeti. Alt üst tavan taban münasebeti. Allah karşısındaki farklı durumun dışında farklılık görmeme havası ve edası. Ki o da takvadır. Burada belli olmayacak. Yevme tübles serairde ya bütün dehşetiyle veya bütün azametiyle zuhur edecek. Nice yüzler mesrur ve beşuş bir hal içinde cennete girecek. Nice yüzler abuz ve muzdarip cehenneme girecekler. Cenab-ı Hak kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun. Bu derste de bu cemaatin mali yapısına, mal siyasetine atfı nazar edeceğiz hep beraber. İlerideki derslerin madde ve madde üzerinde tahlil bulacağı mühim rükünlerden bir tanesine temas edeceğim. Bu cemaatin dünya malına, el emeğine, kazancına, bakış zaviyesine çıkıp beraber bunu müteala etmeye çalışacağız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Her meselede olduğu gibi bu meselede de biz yine tevhid esası noktasından hareket ederek işi ele alırız. Biz o kadar muvahhidiz ki kulluğumuzda nasıl Allah'tan başka mabut tanımayız? Nasıl iç heyecanlarımızı la ilahe illallah teneffüsüyle ifade ederiz? Nasıl sıkıldığımız, ıstıraba maruz kaldığımız zaman Allah deme bizim için soluk alma manasına gelir? Aynen öyle dem. Mali açıdan da meseleyi yine tevhide irca ederek deriz ki lehul mulk ve lehul hamd. Mülk Allah'a aittir. Minnet ve sena, yenilerin ifadesiyle bütün övgü de ona aittir. Mülk Allah'ındır yeryüzünde. Ne baronlarındır, ne feodalist idareyi ellerinde tutanlarındır, ne devrimize kadar imtidad eden kapitalistlerindir, ne de proletarya sınıfınındır. Mülk Allah'ındır. Lehul mulku ve lehul hamd. Allah iyi ve aziz bir cemaate o mülkü emaneten ari olarak verir. Tasarruf hakkıyla serfiraz kılar. Ve lekad ketebna fizzeburi min ba'diz zikr. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Biz Zebur'da zikrimizi, adımızı, yadımızı tespit ettikten sonra muhkem ve değişmez bir kanun olarak tespit ettik. كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere daima iç ve dış sıhhatına sahip bir cemaat varis olacaktır. İç ve dış bütünlüğüne sahip bir cemaat sahip olacaktır. Yer Allah'ındır, her şey O'nun olduğu gibi. Yeryüzünde muvakkaten hakimiyet Allah'a aittir, beşerin elinde görülse bile. Tabiri diğerle beşerin elinde görülen muvakkat hakimiyetler de Allah'a aittir. İnsanlar Allah'a yaklaşmaları ve kurbiyetleri nispetinden âriye olarak bu emaneti alır da tevzim emuru gibi tevzi ederler. Yer yer Allah'a yaklaşmaları nispetinde yeryüzünde muvazene unsuru haline getirilirler. Allah yeryüzünde onları hakem kılar, hükmederler. Kavli fasl onlara aittir. Milletler arasında niza olduğu zaman onlara başvurulur. Ebu Bekir'e başvurulur, Ömer'e başvurulur, Osman'a başvurulur radıyallahu anhüm, Alparslan'a başvurulur, Selahaddin Eyyubi'ye başvurulur rahmetullahi aleyhim, Fatih'e başvurulur, Fransız eyalet hüviyet ve haliyle Kanuni'ye başvurar rahmetullahi aleyhim. Hakemdir yeryüzünde. Allah'ın yeryüzünde bir hakkın halifesi olma durumuna gelmiş bir cemaat, tabanıyla tavanıyla, yeryüzünde Allah'ın halifesi bir cemaat, adeta Allah'ın ahkamının infazcısı, tenfizcisidirler yeryüzünde. Hükümler kader aleminde verilir. İnfaz yapılacağı zaman içtimai dairede ve içtimainin çapında veya içtimailerin çapında, yeryüzündeki o hakem cemaat tarafından verilir bu hüküm. Falan vilayet, filan devletler, bizim devletimizin içine karışacak hükmünü verirler. Falan milletler, filan milletler hakkı hürriyetlerini kaybettiler. Falan milletler, filan milletler çığırkanlıklarından, tecavüzlerinden, saldırganlıklarından ötürü devlet olma hakkını kaybettiler. Yeryüzünde muvazene unsuru. Biz tevhid esasıyla dedik meseleyi ele alıyor. Ve ondan bu noktaya geldik. Lehul mulk ve lehul hamd. Bunu tenvir için Enbiya Sure-i Celilesindeki ayeti okudum. Ve lekad katabna fiz zebur min ba'di zikr enel arda yerisuha ibadiyas salihun. Yazdım, değiştirmem diyor Allah Celle Celaluhu. Kasemle anlatıyor. Şeriat-ı fıtriye içine koydum bunu. La yezal bir kanun halinde devam edecek, tebdile uğramayacak. Yere ancak salih kimseler varis olacaklardır. Dün bir yerde bir temhidat veya evvelki gün münasebetiyle arz ettiğim bir hususu size arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Cemaatim selahından emin midir acaba? İçinde Ebu Bekir, Ömer gibi, Osman, Ali gibi insanları gösterebileceğinden emin midir acaba? Birkaç tane Mus'ab gösterebilecek midirler acaba? Salahlarından emin iseler şayet durmadan Allah kapısını vursun. Ve şu derbeder halimizde çok muhtaç olduğumuz o şeyi Allah'tan istesinler. Eminsek, şayet bu yolda hala kat etmemiz gereken bir mesafe varsa, o zaman ben rica edeyim Allah hatırına bu mesafeyi kapamaya çalışalım. Bu aradaki mesafeyi kapamaya çalışalım Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler olalım. Zira bütün yıkılma ve dökülmeler ancak o tertemiz iç ve dış salahına mazhar olmuş cemaatle düzeltilmiş. Umranlar, yıkılmış umranlar onlarla onarılmış ve tamir edilmiştir. Kırık dökük cemaatin yapacağı bir şey yoktur. Yüzlerinizde ümit gamzeden şu manalarla aradaki mesafeyi kapamaya muktedir görünürsünüz Allah'ın lütfu keremiyle. Sahabinin dupduru ve tertemiz hayatını hayatınıza düstur yaptığınız zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle sizi ters yüz edecek hiçbir kuvvet yoktur. Seni dışarıya doğru boy atma, ter çekme, dal budak salma mevzuunda besleyen, bağrında besleyen kökün sayesinde. Cenab-ı Hak bu lütfu sana da bahşeylesin. Seni de serfiraz kılsın inşallah. Mülk Allah'ındır. Onu yeryüzünde daima salihlere vermiştir. Yine o mülkü Allah Celle Celaluhu salihlere verecektir. Mülk mevzuunu, mal mevzuunu ele alırken buna temas ettim. Ama malın bizim İslami hayatımızda İslam'a göre, bu inanışa göre, bu tevhid akidesine göre bir ele alınış şekli vardır. O zaviyeden bakalım. Meseleyi başlattığımız noktadan yürüyelim. Biz Allah'a teslimiz. Hayatımızda başkasına teslim olmayı zillet saydık, hakaret saydık, kölelik kabul ettik. Allah'a teslimiz. Her şeyimiz Allah'a teslimiz. Mal mevzuunda da teşrif ve tevcih hakkı Allah'a aittir. Mülk Allah'ındır. Biz de Allah'ınız. Yeryüzü de Allah'ındır. Bugün bu sahnede biz bulunuyoruz. Dün başkaları bulunuyordu, yarın da başkaları bulunacaktır. Gelen gider, giden gelmez. Gitmeyen, gidip de gelmeyen birisi vardır. Ezel ve ebed sultanı Hazreti Allah. Gelen ben malikimdir ama gider malik olmadığını gösterir. Ben hakimim diyen baş aşağı yıkılır gider, hakimiyeti de beraber yok olur. Hakimiyet ve saltanatın ihtişam ve debdebesi devam eden biri vardır. Batmayan bir güneş, Hazreti Allah, asıl mülk sahibi O'dur. Onun için kıyamete kadar, Yunus'un diliyle dünya bugüne kadar 7 kez doldu, ahiri bizden de kalan dünyasın. Bizi de sırtından atacak, öbür aleme silkip atacak ve hiç kimsenin kalmadığı bir noktadan. İrfanımızla oraya yükselelim. Limenil mulkul yevm, mülk bugün kimindir diyor. İşte biz bu zaviyeden hareket ederek günde 5 defa namazlarımızın sonunda La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Yalancıktan Müslüman olmadık. Zimamdarlığı sana veriyoruz. Mülk sahibi sensin Allah'ım. İstediğin gibi tasarruf yapıyorsun. Biz bu tasarrufa inkiyat etsek de etmesek de senin dediğin olacaktır. Ama izan ve irfanımızla seni itiraf ediyoruz. Tasarrufuna ram olduğumuzu ilan ediyoruz, cihan duysun. Mülk senindir, minnet ve senada yalnız sana aittir. Bu zaviyeden yürüyoruz. Teşri ve tevcih hakkı ona ait. Ali'nin külahı veliye, velininki Ali'ye. Biraz proletarya diktatörlüğü, biraz kapitalist diktatörlük, biraz komünist diktatörlük değil. Hakimiyet Allah'a aittir. Salahların nispetinde insanlara ariye olarak lütfedecek, müheymin olarak başlarına dikilip duracak ve diyecektir ki rızam istikametinde, hoşnutluk çerçevesi içinde sadece ve sadece size tasarruf hakkı veriyorum diyecek. Bu ne büyük talihlilik. Bu ne büyük şeref, Allah bu şerefle bizi aziz kılsın. İrfan ve izanıyla aziz kılsın. Ne demek teşri hakkı, tevcih hakkı? Teşri hakkı bir kanun koyma hakkıdır. Kanunu Allah kor hayatı düzenlemeden. Kanunu Allah vaz eder malı tanzim etme mevzunda. Çünkü mülk ona aittir Celle Celaluhu. Yapımızda bizim şimdiye kadar böyle olmuştur. Teferruatıyla meseleyi arz ettiğim zaman göreceksiniz. Vazı kanun Allah'tır. Güneşin kanununu kim vaz etmişse, küreyi arzı 149,5 milyonluk takribi mesafe ile onun etrafında kim döndürüyorsa, ona hayata müsait olsun diye 23,5 derecelik meyli kim vermişse, atmosferinizin içine yutasınız diye %21 nispetinde oksijeni kim tespit etmişse, sizin hayatınızı kim devam ettiriyorsa, muvakkaten ve ariye olarak sahip çıktığınız mülk üzerinde de, sizin üzerinizde de, bütün cihanlar üzerinde hüküm ferma olan Allah hakimdir. Teşri hakkı ona aittir. Zira sizinle o uzaklıktaki, o çok uzaklardaki sistemler arasında sıkı bir münasebet vardır. Onlara hükmedemeyen size hükmedemez. Nasıl ki sizin vücudunuzda herhangi bir parçaya hükmedebilmek için bütün vücudunuzu hükmetmek şarttır. Yalnız bir tek hücreye müdahale edebilecek bir insan beyninizin bütün fakültelerine hükmedemez. Öyle de kainatın bir meyvesi ve semeresi olan insana hükmedebilmek için bütün o meyveyi meydana getiren ağaca hükmetmek lazım. O ağacın neşvi nema bulduğu zemine hükmetmek lazım. Havasıyla meltem gibi onu okşayan atmosfere hükmetmek lazım. Varsa içinizde bu zaviyeden ve bu seviyeden hükmedebilecek teşriatına rıza dide olalım. Yoksa Allah karşısında, bağışlarsanız ifade edeyim, kimse küstahlık etmeye kalkmasın. Zerreden güneşlere kadar eviren ve çeviren, müdebbirül leyl ve nahar olan, gece ve gündüzü siyah ve beyaz mekik gibi onunla bütün bir hayatı dokuyan ve nesceden Allah'a teslim olmak gerektir. Teşri hakkı ona ait. Tevcih hakkı, ferdin içtimaileşmesi neticesinde meydana gelen bir durumdur. Bizim yapımızda ferd o kadar içtimaileşmiştir ki, kendi huzur ve saadetini mutlak planda, içinde yaşadığı cemiyetin, cemaatin huzur ve saadeti içinde görmüştür. Topluluğum mesutsa mesudum, değilse mesut değilim. Eğer içinde yaşadığım milletin zeminine semadan yağmur yağıyorsa, benim evime de yağsın. Başkalarının tarlasına, bahçesine yağmıyorsa, evime düşecek katreler benim aduvumdur, düşmanımdır. İçinde yaşadığı toplumun saadetiyle mes'ud, lezzetleriyle mütelezziz, elemleriyle müteellim, tevcih durumudur bu. Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh, bu ferdin tam içtimaileşmesi, iftidailikten kurtulması, bedeviyeti sırtından atmasına bağlı bir şeydir. Fakat dikkat buyurun, bunun kanunu yoktur. Teşri hakkı kendi hükmünü icra ederken kanunlar vaz eder. Der ki, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ اَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اَكْتَسَبٌ Kadın ve erkek kim teriyle, alnının terilerine kazandıysa ona sahip olur. Kadın kolundaki bilezikleri çalışarak kazandıysa onundur. Erkek de boynundaki gerdanlığı çalışarak kazandıysa o da onundur. Sırtındaki elbiseyi teriyle elde ettiyse onundur. Herkes kendi kazancına sahiptir. Ari olarak Allah vermiş tasarruf hakkıyla beraber. Bu Allah'ın kanunu, teşri. Ve yine Allah Celle Celaluhu miras mevzunda der ki size, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Erkekleriniz için baba ve annelerinin terk ettiği şeyden farz bir hak vardır. Kadınlarınız için de baba ve annelerinin terk ettiği şeyden farz bir hak vardır. Bu farz olan hakka kimse el uzatamaz, tecavüz sayılır, zulüm sayılır ve bu davranış bir ihtisaf davranışıdır. Teşri'i şeyler bunlar. اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَةِ Namazınızı dosdoğru eda edin. Aynı zamanda malınızın temizlenmesi için zekatınızı da verin. Teşri hakkıdır bu. Bunlar yapılır devletin kontrolü altında. Milletin birbirini mürakabe etmesi havası içinde yapılır. Ama tevcih hakkına gelince, o kendisi için farz ve takdir edilmiş, ilahi alemde kesilmiş, biçilmiş, takdire tabi tutulmuş hükümlerin üstünde, o kadar içtimaileşmiştir ki, o tamamen artık bütün saadetin içinde yaşadığı toplumun içinde bulur. Bütün elemlerini de onun içinde bulur. Cemaatinin içinde bir ay yemek yemeyen varsa o da bir ay ağzına lokmayı koymaz, o kadar içtimaileşmiştir. İşte Ebu Zeril Gıfari derken buna dikkatinizi çektim. Gıfar oymağının bu sultanı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyaya bakışı, takvası ve zühdü yönüyle çok güzel anlamıştı. Sahabe-i kiram içinde bu seviyede pek çok kimseler vardı, başta Hulefai Raşidin olmak üzere. Allah'ın rıda ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Rabaza'da yaşamaya mahkum edildiği dönemde İslam halifelerinin birinin zamanında Sırtında sadece bir günlük yiyeceği şeyi vardı. Ebu Zer şerefli bir sahabiydi. Belki kendisine teveccühün ifadesi o gün harıl harıl hediyeler akıyordu. Fakat dibi delik bir cüzdanın içine giren paralar gibi bir taraftan giriyor, öbür taraftan dökülüyordu her şey. Onun bir dünyaya bakışı vardı. Dersini öyle almıştı. Bu onda tevcih anlayışının ifadesiydi. Abdurrahman bin Avf, kervanlarıyla Medine'ye gelirken Hazreti Ayşe'nin bir sözü kulağına ulaştı. Abdurrahman bin Avf, güleş yüzlü sahabi, melek sima bir sahabi. Mekke-i Mükerreme'de evlad-ı iyal her şeyini terk etmiş, Medine'ye teşrif etmiş bir sahabi. Allah Resulü'nün iltifat ve takdirlerine mazhar olmuş, Efendimiz hayattayken bir defa da ona geçmiş, namaz kıldırmış. Yani peygambere namaz kıldırmış bir sahabi. Aşere-i mübeşşereden bir insan. Bir gün Ayşe-i Sıddika'nın yanında şöyle dedim: ben Abdurrahman bin Avfi cennete girerken, makadının üzerine sürüne sürüne girerken gördüm. Ayaklarının üzerinde yürüyemiyordu, hadis Buhari'de. Ayakta yürüyecek halde değil, emekliye emekliye gidiyordu. Neden ya Resulallah? Servetinden buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye karbanıyla içeriye girince Ayşe-i Sıddika'dan bu sözü duydum. Ve geldi sordu, ya Ayşe, hakkında böyle bir şey şeref sudur olduğu senden duyuluyor. Doğru mu bu? Efendimiz benim için böyle dedi mi? Evet dedi, senin için böyle. Ve hemen 1000 deveyi üzerlerindeki yükleriyle beraber ben bunu Beytülmal'a, milletime, cemaatime hediye ediyorum deyiverdi. Sırtından yükü atıverdi. Bu bir tevcih meselesidir. Ferdin içtimaileşmesi meselesidir. Derin, daha ariz, amik misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Tevcihi ve teşrihi böyle anlayalım. Seyyidina Ebu Zer diyor ki, Fahri Rüsul Efendimiz Uhud'a doğru gidiyordu. Kim bilir kaç gece ve kaç gündüz onun tenha yerlere giderken arkasına takılıp onu takip etmiştir Ebu Zer. Bu da onlardan bir tanesidir. Arkasına takılır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin. Biraz beraber yürüdük, yüzüme bakmadan bana ya Ebu Zer dedi. Lebbeyke ya Resulallah dedim. Buyur, bir ferman mı var? Ya Ebu Zer, el-ekserun humul akallune yevmel kıyameti. İlla men kâle kaza ve kaza diyor. Ve sonra Ebu Zer eliyle sağına soluna önün arkasına işaret ediyor. Eşâre an yeminihi ve an şimâlihi ve an kuddâmihi ve an halfihi diyor. Ya Ebu Zer, dünyada çok şeye sahip olanlar, orada az şeye ancak sahip olabileceklerdir. Dünyada nefsi için yaşayanlar, orada nefisleri için çok az şeye sahip olacaklardır. Burada Hakk'ın rızası için, İçinde yaşadıkları milletin hayatiyeti için her şeyini feda edenler, mefhumu muhalifiyle orada çok şeye sahip olacaklardır. Ancak böyle sağına, soluna, önüne ve arkasına saçanlar değil diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani içinde yaşadığı millete, sağında, solunda, önünde, arkasında verenler değil, ferdi hayatını ancak onların içinde sürdürdüğü, cemaat istikametinde bütün varlığını sarf edenler değil. Bir miktar yine yürüdük. Ya Ebu Zer buyurdu. Lebbeyk ya Resulallah bi ebi ve ummi. Anam babam sana feda olsun, buyur ya Resulallah dedim. Ya Ebu Zer ma yesurruni enneli misle uhudin bir rivayette zeheben. Fe unfikuhu emutu ve etruku fihi bi kıratayn. Uhud'da altın olsa Allah bana versem, ben onun bütününü infak ederim de vefat ederken iki kırat bile bırakmam, birkaç arpa ağırlığı bırakmam buyuruyor. Diyor ki, kultu ya Resulallah, bir kıntareyn ev bir kıntareyn, kantarla vesaireyle tartılabilecek kadar ağır birkaç batman, böyle mi demek istiyorsun? Bel kırateyn. Hayır, birkaç arpa ağırlığı ancak o kadar bile bırakmak istemem buyuruyor. Ve sonra ya Ebu Zer, lebbeyk ya Resulallah. Ente turidul ekser ve ene uridul akal. Sen hala çok şey peşindesin. Bense şu dünyaya ait hayatta çok az şey istiyorum, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mülk Allah'ındır. Yerine sarf edildiği zaman kıymet ve ağırlık kazanacak. Yerinde topyekun bir mahşeri vicdana hayat getirecek. Bir cemaatin belini doğrultmasına vesile olacaktır yerinde kullanılırsam. Bu matluptur, makbuldür, mahbuptur. İnsan kendi arzusu ve nefsi istikametinde kullanırsa bu da merduttur, matruttur ve insanı hizana maruz bırakan bir şeydir. Kötü encamdan Allah bizi muhafaza buyursun. Böylece biz bizi bağlayan ve hayatımızda mâkes bulan kanunlarımıza baktığımız zaman bir kısım vaz edilmiş kanunlar şeklinde, bir de maşerileşmiş vicdan zaviyesinden tevcih şeklinde meseleyi görüyoruz. Tevcih şekliyle görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem incelerden ince, titizlerden daha titiz. Size nakletmişimdir. Kerime-i muhteremelerinin ganimet yoluyla Hazreti Ali'ye geçmiş bir gerdanlık eline geçmişti. Birkaç halkadan ibaret, bir altın gerdanlıktan ibaret bir şeydi. Ne Hazreti Fatıma'nın, o kerime-i muhteremelerinin, ne de Seyyidine Hazreti Ali'nin elinde böyle şeylerin durması mümkün değildi. Hazreti Ali öyle bir insandı ki, gülündüğü devirde de, ağlandığı devirde de, her gün ancak evinde olan şey karnını doyuracak kadardı. Parmağında sadece bir yüzüğü vardı da yine Buhari'de görüyoruz. Sahil mescitten içeriye girdi. Allah rızası için bir şey verecek yok mu dediği zaman parmağındaki yüzüğü namazda uzatıverdi. Sahil parmağındaki yüzüğü alıp gitti de bu münasebetle diyor bir kısım müfessirler şu ayetler nazil oldu. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا Hazreti Ali bu idi. Milletinin, efradının sevgisi içinde denizler gibi dalgalanıp duruyordu. Bu dalgalanma kendisini unutturuyordu ona. Seyyidetine Hazreti Fatıma'nın elinde gerdanlığı gördü. O altın zinciri gördü Allah Resulü. Kaşlarını çattı, yüzünde bir takallüs belirdi. Halbuki Seyyidetine Hazreti Fatıma biliyordu ki, Efendimiz altın ümmetimin kadınlarına helaldir buyurmuştu. Ancak erkekler altın kullanamazlar ferman etmişti. Teşriğin kendisine tanıdığı hakkı kullanıyordu. Fakat maşerileşmiş, içtimaileşmiş bir vicdan olan Fatıma-tü Zehra'nın vicdanına uygun bulmadığı için Allah Resulü, kendi hanesinde tevcihine hakim olmasını düşündüğü için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya hitap tarzıyla ister misin halk desin kızım, peygamberin kızı cehennemden bir halka taşıyor elinde, ister misin bunu desinler burada veya öbür alemde. Evden ayrılırlar, belki de iltifat etmezler. Birkaç dakika sonra Seyyidetine Hazreti Fatıma elindeki altın zinciri hemen satar, bir günah işledim endişesiyle bir köle alır, onu hürriyete kavuşturur. Bir insanı hür eder, Allah Resulü'nün huzuruna sevinçle çıkar. Yaptığı şeyleri anlatınca Allah Resulü'ne bu defa bulutlar sıyrılmış da gökyüzünde tebessüm eden bir güneş gibi pırıl pırıl Resul-i Ekrem'in simasında memnuniyet gamzettiği belirir. Ve şöyledir, Allah'a hamd ederim ki Peygamberinin kızı Fatıma'yı cehenneme gitmeden kurtardı buyurur. Tevcih durumu, geleşme durumu, zarafet kesbetme durumudur bu mesele. Bir yönüyle kanun, bir yönüyle de mesele budur. Ama üzerinde duracağım, yanlış anlamayın. Ferden ferda biz saçıp savuracak, yeni uydurma ifadesiyle savurganlık yapacak, elimizde hiçbir şey bırakmayacak, millet ve devlet olarak başkalarına el açacak dilencilik durumuna düşeceğiz demek değildir. O devirde devlet zengindi. Millet manevi şahsıyla çok zengindi. En büyük ticareti onlar yapıyor. Yemen'den ta Suriye'ye kadar, ondan bilmem Maveraül Nehr'in neresine kadar, bütün ticari kervanlar onlar için şeddi rihal ediyordu. Gelip gitmeler Mekke'ye, Medine'ye uğruyordu. menabi servet akıyordu. Ama bununla beraber servet onlar için mihrab olma durumuna gelmiyordu. Daima bir arka kapı şeklinde müteala ediliyordu. Devlete ve millete veriliyordu. Millet zengindi de teker teker fertler hasbiydi, samimiydi ve milleti için idi. Allah'ın tevfikiyle inanmış bir cemaat, inanmış raiye ve idareciye her zaman aynı şeyi yapmaya hazırdır. El verir ki israf görmesin, tebzir görmesin. Avamca ifadesiyle çarçur olma görmesin. El verir ki verdiği her şeyin bir yerde bir sanayi müessesesine, bir yerde bilmem bir teknik müessesesine, bir marif müessesesine, bir harç halinde, bir taş halinde konduğuna inansın. Yine yapar. Hemi vallah hemi billah yapar bu millet. Cübbesini satar da şu fakir devlet ve milletine verir vallahi. El verir ki inansın, itimat etsin. Biz öyle geldik ve öyleyiz. Ama malın kendisine göre bir yeri, bir ağırlığı vardır. Bunu inkar edemeyiz. Mal nefislerin üzerinde meclub olduğu bir şeydir. Allah yaratırken Celle Celaluhu öyle yaratmıştır. İnsan bir kısım şeylere sahip olmak ister. Onun için biraz evvel okuduğum ayeti kerimede لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ اَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اَكْتَسَبٌ Erkekler kendi kazandıklarına, hatta kadınlar da kendi kesbettikleri şeye sahip olurlar. Mülk sahibi olurlar diyor. Ve mal bir noktada muhterem hale gelir. Malın korunması dinde bir mevzu haline gelir. Bir hak, bir vazife haline gelir. Usulü fıkhın mevzu olan hak, vazife, bunların tarifi ve birbirlerinden tefriki hususuna girmeyeceğim. Çünkü bu ilmi bir mesele, ben mevzede bulunuyorum. Malın muhafazası bir vazife, bir hak haline gelir. Bunun için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men kutila dune malihi fehuve şehid." Malının önünde öldürülen insan şehittir. Malını korurken öldürürlerse bir insan şehit olur. Ve şayet mesele bir vazife ise sen malının çalınmasına gözünü yumamayacaksın. Namazını kıldığın gibi onu da bir vazife bilerek mücadele edeceksin. İş sadece bir haktan ibaretse mal mevzuunda fukahanın ihtilafı var. Sükut mu edeceksin, gitmesine göz mü yumacaksın, yoksa müdafaa mı edeceksin? Malının uğrunda ölen şehittir. Ve bu mevzuda ciddi tahşidat yapılıyor. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ Kadın erkek kim hırsızlık yaparsa Allah'ın hükmü eli kesilecektir deniyor. Siz meseleyi hukuk zaviyesinden, içinde yaşadığınız dünya hadiseleri zaviyesinden ele almayın. Ben malın mahfuziyeti mevzuunda prensiplerimizin hassasiyetine dikkatinizi çekiyorum. Mal o kadar muhterem ki ona uzanacak el kesiliyor. Ve bu mevzuda nehb-u garat için İnsanın başına gelecek şey en büyük felakettir, Allah'ın gazabı. Fahri Kainat Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. مَنِ اقْتَطَعَ مَا لَمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبًا Bir kimsenin haksız yere malından bir şey aşırırsa, nehb-u garat ederse, Allah'la karşılaştığı zaman Cenab-ı Hak'tan rahmet görmeyecek, gazabıyla karşı karşıya kalacaktır. Büyük tahşidattır. Malın muhteremliği etrafında bu tahşidat yapılıyor. Mal mahfuziyeti temel beş mahfuz tutulması gereken şeylerden bir tanesidir. Malın mahfuziyeti. Bu fıtri ve tabii bir şeydir. Bunun önüne kimse geçemeyecek ve bunu değiştiremeyecektir. Bu muhteremliğini muhafaza edecektir. Şimdiye kadar onun için nice kollar kesilmiştir. Mahzumdan nadide bir kadın hırsızlık yaptı. Hazreti Halid İbni Velid'in oymağıydı. Beni mahzum. Vefat ederken söyleyin kadınlarına da Halid için ağlamasınlar diyordu. Mahzum kadınlarına söyleyin de ağlamasınlar. Ama mahzumun kadınları mahzun idi. Mahzumdan kadın hırsızlık yapmış, huzur-u risalet fenahiye getirilmişti. Mahzum asil ailelerden mürekkep, köklü bir klandı. Fâri Kainat Efendimiz'e müracaat etmeye de hicap ediyorlardı. Allah'ın hükmünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmeye cesaret edemezdi. Araya kimi koyalım dediler. Şimdiki manasıyla iltimas. Kim araya girsin, devreye girsin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi anlayışlarına göre yumuşatsın. Halbuki Efendimiz yumuşaklardan da yumuşaktı. Ama Allah'ın verdiği hüküm karşısında bel bükük ve boyun buruktu. Aksini yapamazdı. Üsame bin Zeyd'e söylediler. Dediler ki söyle biz çaldığı şeyi kat kat verelim. Daha fazlasını da verelim. Ne isteniyorsa yapalım. Ahkam, teşri, hüküm yeni vaz edilmişti. Dönemeyeceğini, değişemeyeceğini belki bilemiyorlardı. Bu kadının, zavallı kadın pişman, elini kesmeyelim. Allah Resuluna geldi, iltimasta bulundu Hüsame. Kucağında büyüttüğü çocuktu. Ya Resulallah dedi. Bir yönüyle de dede der gibiydi. Çünkü babasını Allah Resulü evladım demiş, bağrına basmıştı. Ya Resulallah dedim. Daha sözlerini bitirmemişti ki Allah Resulü kaşlarını çattı. Allah hükümlerinden bir hüküm için mi bu Hüsame diyordu. Allah hükümlerinden bir hükmü değiştireyim diye mi geldin benim huzuruma? Ve herkeste de bu arıza, bu maraz olabileceği düşüncesiyle. Akşamdan sonra minbere su'ud buyurdular, çıktılar. İnne beni İsraile izâ seraka fîmü şerîf terekû. Ve izâ seraka fîmü taif kata'û. Fevellezî nefsü Muhammedin biyedî. لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا Cemaat dikkat edin. İsrailoğulları içinde şerefli aileden gelen birisi bir cürüm yapınca onu bağışlarlardı, affederlerdi. Ama zayıf kanunlar karşısında mukavemet edemeyecek birisi yaparsa şer'i tatbik ederlerdi. Elini keserlerdi. Dikkat edin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki gözümün nuru Fatıma bu işi yapsaydım, vallahi elini keserdim ben buyurdu Allah Resulü. Ve emredildi, kadının eli kesildi. Buhari'de Hazreti Ayşe-i Sıddık'a diyor ki, İslamiyetini o kadar güzel yapmıştı ki, halinden de memnun idi. Evimize ara sıra gider gelirdi, salihattan bir kadın olmuştu, Rabiatül Adeviye gibi büyük bir kadın olmuştu. Onu misal vermiyor Hazreti Ayşe-i Sıddık'a. Rabiatül Adeviye tabi'in aslında yaşamış. Ben meseleye vücut kazandırmak için arz ettim. Buyurun, bir yönüyle hiçbir kapitalist dünyada, feodalist idarede, hiçbir liberalist idarede bu hüviyeti alamamış, bu kadar muhterem olamamıştır. Fakat hiçbir zamanda yine bizim içimizde o mihrab olamamış, minber olamamış, bizim için Hacerül Esved ve makamı İbrahim olamamış. Müslüman fertleri onu ne kadar muhterem bilirse bilsin, hiçbir zaman onun karşısında secde etmemiştir. Rabbisine küçük bir inkiyatla bütün dünya bir arada muvazeneye gelse, o rahatlıkla elinin tersiyle onları itmiş, Yunus'un diliyle bana seni gerek seni demiştir. Değil dünya nimetleri, hakiki bir müminin nazarında, cennet huri ve filmanlarıyla dahi elin tersiyle itilir de, isteyen olsun onlar bana seni gerek seni der mümin. Bu bizim havamızdır. Bu hava içimizde inşallah rüşeğimler halindedir. Cemaatimizin içinde. Ben kendimi size katıyorum. Siz amin derken hakkında edilen bu duaya da amin densin diye. Yoksa ben kendimi daima size aşağıdan yukarıya bakar gibi baktım. Cürümlerimin verdiği eziklikle daima kendimi ezik gördüm. Ama içinizde olmayı, bulunmayı Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesile olabilir düşüncesiyle daima düşündüm. Ve hiçbir zamanda kafamdan çıkarıp atmayı hesaba katmadım. Cenab-ı Hak kendisine teveccüh etmiş, halis bir cemaat içinde bizleri de bağışlasın. Muhafaza etmesin. Malın muhteremliği budur. Esasen bu fıtratın muktezasıdır. Ve aynı zamanda hayat-ı içtimaiye için çok lüzumlu şeylerin zaruri kılmasının neticesidir. Evvela fıtratın muktezasıdır. Kur'an ve innehu lihubbil hayr ile şedid diyor. Cibilli olarak insan onun nazarında mal mahbubtur ve insanın nefsi mala karşı mecluptur. İnsan mal edinmek ister. وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحْ Bütün nefisler cimrilik etrafında toplanmış. Yani her nefiste bir buhul vardır, bir cimrilik vardır. Fıtratın iktizası bu. Yaratılırken öyle yaratılmışız. Zira öyle olmasaydı umran olmazdı. Öyle olmasaydı kimse çocuklarına bir şey bırakmazdı. Torunlar babalarının asarından bir şeye sahip olamazlardı. Öyle olacak, olacak ki umran olsun, medeniyetler olsun. Öyle olacak fakat hiçbir zaman servet, mabud-ı mutlakın yerine konmayacak. Gönülde onun sevgisine ve irfanına ait yeri işgal etmeyecek. Belki çapına göre bir yer işgal edecek. İktiza ettiği zaman seve seve fert onu feda etmesini bilecektir. Feda edenler gibi. Tıpkı ilk filanda feda edenler gibi. Mekke-i Mükerreme'den bütün muhacirini kiram her şeylerini bırakıp gitmişlerdi. İki zümre vardı. Bir Habbab bin Eret gibi, bir Bilal-i Habeşi gibi, Selman-ı Farisi gibi, zaten dünya ile alakası olmayan, esaretten kurtulmuş, hürriyeti elde etmiş, fakat hiçbir kuruş elde edememiş. Müslümanlığıyla beraber hürriyete kavuşmuş ve uğra baş koymuş mustarip insanlar zaten fakirdiler. Medine'nin çok da zengin olmayan çiftçi ahalisi, Kur'an'da Ansar diye geçen, Mesih'in havarilerinin üstüne çıkarılan bu şerefli topluluk, Mekke'den gelecek bu peşi peşine karbanlara karşı bağırlarını açmışlardı. Zenginler ise onlar da servetlerini bırakıp gittikleri için onlar da fakir gidiyorlardı. Ve bir iki sene Medine'deki Ansar'ın sinesinde bunlar onların barındırmasıyla barındılar. Evler bölündü, taksim edildi. Bağ ve bahçenin mahsulatı taksim edildi. Şuyuî bir hava içinde değil, gönül rızasıyla herkes veriyor, Allah'ın rızasını kazanmayı düşünüyordu. Ama Mekkeli'ye bar geliyor, ağır geliyordu. Tekrar ber tekrar Efendimiz'e müracaat ediyordu. Bu işin sona ermesini istiyorlardı. Ansar ise hayır diyorlardı ya Resulallah. Ayırma kardeşlerimizi bizden, evimizden, yurdumuzdan, yuvamızdan, bağımızdan, bahçemizden. Mekke terk edildi geldi, biz ne terk ettik ki onlarla tartılalım diyorlardı. Hasbiydiler ve samimiydiler. Ama bir gün Beni Nadır'la bir anlaşma olunca, onlardan İslam ifadesiyle fey gelince, Allah Resulü iki ansar müstesna bütünüyle onu muhacirine dağıttı. Ta bir zümre muttası zengin olmasın ve diğerleri fakru zaruret içinde çırpınıp durmasın. Servet zenginlerin elinde dolaşıp durmasın. Temerküz olmasın iktisadi tabiriyle. Temerküz olmasın. Bir kısım kimseler alabildiğine zayıflamasın. Bir kısım kimseler de alabildiğine semirmesin. Bunun için muhacirini izama verdi. Sadece ansardan iki kişiye bir şeyler verdi Allah Resulü. Ve ondan sonra bellerini doğrulttu da cihanın ticaretine dahi meydan okur hale geldiler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Matlub olmayan bir şey, yeri geldiği zaman çok şey yapar. İşte onu o seviyede tutmak, o seviyede ona sahip çıkmak lazım. Ben esasen insanın fıtratında ona karşı meyli arz ediyordum. Bu tabii ve fıtridir. Buna karşı gelme, tabiatı beşere karşı gelme, fıtrata karşı gelmektir. Siz tabiatı beşerden bunu silemezsiniz. Terbiye etmekle ancak had altına alabilirsiniz. Dünyada en tatbik edilmez ütopyayı yazan, ben şu Nebiler Nebisi'nin kürsüsünde onu bahsederken utanıyor ve hicap ediyorum, bağışlayın. En gülünç ütopyayı yazan, beyannamesiyle, kitaplarıyla, kapitaliyle Marx olmuştur. Kendi devrinde her sisteme ütopik sistem demiş, alay etmiştir. Ama ütopyanın en korkuncu işine içine baş aşağı gitmiştir. Bir hayal dünyası kurmuştur. Kendi cebri determinizması içinde, hayat-ı içtimaiyedeki gelişmede zaruret, feodalizm nesebi gayri sahih olarak kapitalizmi doğuracak, o sosyalizmi doğuracak ve derken proletarya diktatörlüğü demiştir. Servet nefyedilmiştir. Şuyuyu olarak herkes her şeyden müşterek istifade edecektir. Onun o hayali dünyasında. Halbuki onun prensiplerini harfiyen tatbik ediyoruz diye teşekkül eden bir devlet, ceberuti bir idare olmuştur. Milletin malını, mülkünü zorla elinden almıştır. Ve ilk bu insani ve fıtri sistem dedikleri sistemi yerleştirmek için ilk planda 19 milyon insan kesilmiştir. Bu beşeri tabii fıtrat, çayın akması gibi akarken olacak dedikleri fıtrat, yukarıya doğru akmada bile bu kadar zorluk olmaz. Ve asrımızda, şu günlerimizde yapılan istatistiklerde ise komünizm kurbanlarının sayısı 120 milyon diye anlatılmaktadır. Beşeri sistem otursun diye, fıtri sistem, cebri determinizma, nesebi gayri zahir olarak 20. asrın kayalıklarının üzerinde yeni bir nesebi gayri sahih dahi atacak insanın başına musallat edecek. O sahih neseple evlat diyor ona, zavallı. Nedendi bu fıtratı inkar etmeden? Sistem gayri tabiiydi. Biz bütün gürsesimizle haykırıyoruz, haykırdık. Nereden gücü alıyoruz? Evvela bağlı bulunduğumuz şeylerde Allah'a itimadımız çok kavidir. Beşareti Kur'aniye'ye itimadımız çok kavidir. Saniyen karşıdaki nizam gayri fıtri gayri tabiidir. İnsana insanın yapısına terstir. Zira hemen üçüncü enternasyonelde mülk yoktu. Her dairenin başında devlet memuru vardı. Üçüncü enternasyonelde hemen düşündüler taşındılar. Herkese 20 bin liralık bir mülkiyet tanıyalım da millet çalışsın dediler. Revizyon. Arkadan bir enternasyonel, şimdi sayısını bilmiyorum. Tadilatta bulunmak için, bu yamalı libası yamamak için, kaç defa bir araya gelip yeni yeni yamalar vurmak için toplanmalarına bunların enternasyoneller diyoruz. Yama toplulukları. Yeniden tamirhaneye götürme toplulukları, tamir edecek kafa olmayınca yamayayım diye yırtacaktır. Bizdeki şaşkınlara da veil olsun. 50 defa revizyona tabi tutulmuş. Ve şimdi birbirlerine giriyorlar, sen kaçıncı revizyona tabisin? Nedir şu sokaklarda binlerce sloganın altında değişikatlar? Var mı bizden sokaklara yazı yazan bir adam? Gülüyoruz biz ona. Nedir onun manası? 50 bin parça olmuş zavallılar. Nedir onları parçalayan gayri tabiilik ve fıtrilik? Ütopya yazarımız öyle yazdı. Hayalini yaşayan şaşkınlarımız da şaşkın şaşkın arkasına düştü. Hala koşuyorlar, sarhoş, batı şarabıyla mahmur, ne yaptığını bilmeyen zavallılar. Hala koşuyorlar. Malın insan hayatında kendine göre bir yeri vardır. O yeri ona vereceksin. İnsan nefsi için kazanmayı düşündüğü gibi giderken, çocuklarının başını sokacağı bir yuvayı elde etmeyi de düşünür. Kuş da bunu düşünür. İçinde kuluçkaya yatacağı bir yuva yapmayı düşünür. Fıtridir bu, tabiatta var. Bir taş toprak ananın sinesine kendisini atar da orada toprak olur. Her şey içinde barınacağı, oluşacağı, ayrı bir hüviyet iktisap edeceği bir rahmi mader ister. Ev lazım, yurt lazım, yuva lazım, hele milletçe her şey lazım. Fakat bütün bu lazımlar halkın gönül hoşnutluğu içinde olacak. Allah'ın rızasına bağlı olacak. Millet yaparken seve seve yapacak ve sahabinin anlayışı zaviyesinden olacak. Sahabi evini veriyordu. Marx'ın anladığı manada bir şuyuiye yoktu bu meselede. Bir şuyuiye anlayışı yoktu. Bu hasbilikti. İsar hissiydi. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâse ile tebşir ediliyor. Tebcil ediliyor, göklere çıkarılıyordu bu cemaat. Ama bir yönüyle mal olacak, mala ehemmiyet verilecek, mahfuziyeti mevzuunda tahşidat yapılacak, ağır hükümler getirilecek. Fakat bir yönüyle de tekrar ediyorum, o bizi bağlayan prangı olmayacak. Hükümlerimize tesir eden, eşya ve hadiselerimize bakışta bizim için bulanık gösterici bir mensur olma durumuyla karşımıza çıkmayacak. Berrak görüşümüzü, berrak düşünüşümüzü, berrak anlayışımızı bulandırmayacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi kurmuştur. Dikkat buyurun. Gerçek nizam anlayışında olan kimseler, fertteki bu mala meyil durumunu olgunlaşmış ruh ve fikirlerle cemiyetin yararına, cemiyetin faydasına o faydası istikamette kullanmasını bilen kimselerdir. Mal, mülk, menal olacaktır. Olgunlaşmış ruhlar ve fikirler onu cemiyetin yararına kullanmasını bileceklerdir. Gerçek nizam ruhundan ve şuurundan anlayanlar bunu değerlendirecek. Her meselede Allah rızasını hesaba katma içinde malı mülkü de değerlendirecek de dünyada mideye indirdiğiniz veya zevklerinize sardığınız şeyler yine ahirette sizinle beraber olacak. Yani dünyanız da bakileşecek. Allah dünyanızı bakileştirsin sizin. Seyyidetina Hazreti Fatıma, ondan başladık, onunla gideyim. Bizim meselemiz. Falan sistem, filan sistem bizi ne ilgilendirir? Biz diyoruz ki bir taraftan Kur'an ferman ediyor. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُمْ Amel edin, çalışın. Nasıl çalışın? Allah sizi teftiş ediyor gibi çalışın. Yaptığınız iş ve neticesini Allah görecektir, çalışın. Resulullah görecektir, çalışın. Müminler de görecektir, çalışın. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Herkes sayının neticesini görecek, sonra kendisini tatmin edecek şekilde kafi, vafi, mükafata mazhar olacaktır. Çalışın! لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kazandığınız her şey sizin için. İktisabatınız, ihtikaratınız, çeşitli tüpekülatif işleriniz, onlar da sizin aleyhinizde olacaktır. Çalışın! İyi çalışın! Güzel çalışın ve semere elde edin. Ama çalışırken, elde ederken, stok yaparken, kenzliğe düşerken, ihtikarda bulunurken Allah'a ve Resulullah'a iman edin. Ve Allah yolunda infak edin Allah'ın malını, ayetini unutmayın. وَاَتُهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِي آتَاكُمْ O maldan verin ki onu Allah size verdi. Yerden elde ettiğiniz şeylerden verin ki yeri Allah hazırladı. Tohumu Allah yarattı. Havayı Allah verdi. Suyu Allah verdi. Rabbin size verdiği şeylerden verin. Bağrınızı oturtmayın. Kalbinizi hakim kılmayın. Muvazenesini getirdi. Muvazene budur, bizim muvazenemiz. Seyyidetine Hazreti Fatıma bu muvazene içinde. Kadınların sultanı. Vefat ederken mübarek anamız ancak 25 yaşında vardı. Kıyamete kadar gelecek bütün evliya ve aktab onun nesli pakinden gelecektir. Hangi velinin sinesini kurcalarsanız kurcalayın büyük mürşitler. Ya Hasani'yim sesini duyacaksınız, ya Hüseyin'iyim sesini duyacaksınız. Şah-ı Geylani'nin mezarına kulağınızı veriniz. Size diyecektir ki babam Hüseyin'idir, anam da Hasani'dir benim. İmam Rabbani'yi dinlediğiniz zaman birinden olduğunu size söyleyecektir. Bütün mürşitlerin başında, bütün mürşitlerin anası Fatimetü'z-Zahra radıyallahu anh. Zehra çiçek demektir. Allah Resulü'nün manasında ve mahiyetinde, manayı Muhammedi ve mahiyeti Muhammediye'de neşvü nema bulmuş bir çiçektir ki o çiçekten Hazreti Hasanlar, Hazreti Hüseyinler, Zeynül Abidinler, Şah-ı Geylaniler devrin müceddidlerine kadar niceleri tülü etmiştir de beşer ruhundan insanlığı aydınlatmıştır. Bu muhterem validemizi böyle tanıyın. Cennet hurileri ancak ona perdedar olabilirler. Eğer yeryüzüne cennetin en güzel kadınları inseydi, onun tertemiz eteklerine yüzlerini sürmeyi şeref sayacaklardı. Bulsak da biz de yüzümüzü gözümüzü sürsek. Kanaatim odur ki, onun eteklerine temas eden yüz cehennemden masum kalır. Mübarek anam Fatimetü'z-Zehra. Ali ne talihliydi ki, bu Zehra'nın üzerine bir arı gibi kondu da, bu çiçeğin çiçek vermesine Allah onu vesile kıldı. Ne talihliydi ki, her nebinin nesli kendindendir, kendinden devam eder. Benim neslim Ali'den meydana gelecektir, şeref ile şeref yap olmuştur. Ali de böyle bir sultan, bu denli bir Hayder-i Kerrar ve böylesine Şah-ı Merdan'dır. Anamız nasıl anaydı bu yönüyle? Omuzunda bir sopa, ucunda kırbalar, çeşmeden muttası su taşıya taşıya, çocuklarının bezlerini yıkıya yıkıya omuzu nasır tutmuştu. Bu güzel anamım. Un yoktu, değirmen yoktu. Çarkı yoktu, düzen yoktu. Anam oturur evde Hasan'ına, Hüseyin'ine, Ali'sine el değirmen taşıyla buğday öğütürdü de. Sonra çıkarır onu dışarıda rüzgara maruz bırakırdı. Kepeğini uçurur, ununu tutar, hamur yapardı da arpadan, dağarcık içindeki arpadan. Çoluk çocuğunun medarı maişetini temin ederdi. Ellerin içi de nasır bağlamıştı. O inceliğiyle, zarafetiyle bir gün bu vaziyetini gören Şah-ı Merdan acıdı ona. Babana söylesen de dedi, çeşitli yerlerden esirler geliyor, ben utanıyorum diyeyim. Eğer bıktınsa bu işten git babana söyle, sana bir hizmetçi versin. Hiç olmazsa evde işini yapsın. İnce kadın kalktı, edalı ve endamlı havasıyla yasemenlikte reftare yürür gibi gitti aziz babanın evine. Durumunu anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette muhtemelen Taberani kaydediyor. Kızını dinledi ve sonra yüzünü ekşitti, şöyle dedi. La uhtikum ve adev ehle soffeti tulevvi butunehum minel cuh. Hayır, hayır kızım. Ben sana bir şey verecek halde değilim. Sana verip de Eshab-ı Suffe'yi orada açlıktan iki büklüm bırakamam kızım. Eve git, beni bekle diyordu. Eshab-ı Suffe orada kıvrım kıvrım kıvranırken ben sana veremem diyordu. Anlıyor musunuz doğruyu? İstikameti, hak perestliği, hakkın karşısında iki büklüm olmayı, o mualla kızına verdiği mevkii dünya yönüyle. Ve diyor ki Buhari Müslim'de bundan ötesi. Babam eve geldi. Yatakta yatıyordum. Kalkıp istikbal etmek istedim. Hayır dedi, olduğun gibi otur. Oturdu da ayağının soğukluğunu sinemde hissediyordum. Bana dedi ki, kızım, sana benden istediğin şeyden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Ben de evet dedim, lebbeyk ya Resulallah dedim. Buyurdular ki bana, yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Sübhanallah dersin, 33 defa Elhamdülillah dersin, 34 defa Allahu Ekber dersin. Köleden de hayırlıdır, hizmetçiden de hayırlıdır, dünya refah ve saadetinden de hayırlıdır. Yani diyordu ki, kızım, sen öyle emcet bir nesli temsil ediyorsun ki, bu nesil dünyaya bağlı nesil değil. Bu nesil insanların hayatında ahireti mamur edecek bir nesildir. Sen mamur ahiretli bir kadın olarak ahirete yüzünü tevcih edecek, sadece Allah'ı düşüneceksin. Hem bunun altında zımnen, sonra sarihen söyleyeceği bir sözü söylüyordu adeta. 25-30 yaşında vefat edeceksen, ne lüzumu var böyle dünyanın çirkefine, eracifine giriyorsun, bunun içine saplanıyorsun. Yakında vefat edecek, Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Seni hacil edecek, haybet-ü hizdana maruz bırakacak şeylerin içine girmeden tevakki et diyordu. İşte Allah Resulü'nün evi böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Mala, menale ve dünyaya bakışta. Hazreti Ali de Hazreti Fatıma'da, eğer başkalarının aldığı kadar hazineden bir şey alsalardı müreffeh yaşarlardı. Vardı, alabilirlerdi ama almıyorlardı. Ahirete ait şeyi burada yemek istemiyorlardı. Varsın, hazine dolsun taşsın, devlet güçlü olsun. O devirde, Hazreti Ömer devrinde öyleydi, Medine'nin yanında 40 bin tane harbe girmeyen at, yedek harp malzemesi olarak bakılsın, beslensin, timar görsün. Ve bir o kadarı da Mısır civarında olsun, bir o kadarı da Irak civarında olsun. Ama müminler yine Ebu Zer gibi, yine Ebu Hüreyre gibi, yine Habbab bin Arat gibi, yine Bilal-i Habeşi gibi yaşasınlar. Ebu Hüreyre o en zengin dönemde dahi yaşarken, ketenden sırtına geçirdiği bir entariyle, şaka yapar gibi dolaştıktan sonra, "Beh be Ebu Hüreyre, elbiseyi buldun da şimdi şaka yapıyorsun. Dün açından bayıldığında başına basıyor, Ebu Hüreyre'yi yine salası tuttu diyorlardı, unuttun galiba o günleri diyordu. Sahabi değişmeden nefret ediyordu. Dünyanın onun rengine renk katmasından nefret ediyordu. Şahsiyetiyle yaşamak, hakka secde eden boynunun hiçbir şeye eğilmemesini düşünüyordu. Kararlıydı bu mevzuda, her şey olabilir, dünya sel gibi akar. Fakat ben onun aktığı buğutların üstüne çıkacak, daima yukarıda duracağım. Tozu toprağı ayağıma bulaşmayacaktır." Muvazeneyi yanlış anlamayalım. Tariki dünya ve zahitlik değildir mesele. Bir post, bir eskel, bir sehirka meselesi değildir. Belki ruhta öze inme, belki iç derinliği, belki dünyanın asıl mahiyetine bakış ve verilmesi gereken yere veriştir mesele. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle. An yeminihi ve an şimalihi ve an kuddamihi ve an halfihi. İçinde yaşadığı cemaatin eksiğine ve gediğine verme, eksiksiz ve gediksiz bir cemaatin teşekkülü için lazım gelen her şeyi yapmam. Anlayış bu idi. Onun için halife olduğu dönemde Hazreti Ali biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin halife olduğu dönemi biliyor musunuz? Hazreti Ali, Hazreti Osman devrinde fütuhatın sona erdiği dönemde halife oldu. Ben sadece mesele ifade için diyeyim. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden daha geniş toprağa sahip ve ondan daha zengin bir dönemde Hazreti Ali halife oldu. Kendi devrine göre Hazreti Ali Amerika Birleşik Devletleri'nin servetine sahip olunduğu bir devirde halife oldu. Ama bakın ne diyor. İbni Alkame, Ukbe İbni Alkame tabiinden yanına girdim. Seyyidina Hazreti Ali kokmuş bir süt yiyordu. Kupkuru bir ekmek vardı elinde diyor. Taberi naklediyor bunu. Kupkuru bir ekmek ve ekşimiş bir süt vardı. Ya emir el müminin, etekulu misle hâzâ dedim. Bunun gibisini mi yiyeceksin sen ya emir el müminin? Çok üzüldü ve gözleri doldu. Bana döndü dedi ki, inne Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem ekele eybese minhu ev min hâzâ ve lebise akşene min hâzâ ev minhu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha kuru ekmek yedi. Yediği bundan daha kuruydu ve giydiği elbise benim giydiğimden daha haşindi derken Ukbe ibn Alkame elbisesini gösterdi diyordu. Ve sonra da şu sözlerle tamamladı meseleyi. Vallahi ahuzu ma ahaza bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lanni khiftu an la alhaqa bihi ev kama kal. Resul-i Ekrem vallahi nasıl ettiyse öyle ederim. Zira korkarım, o dostum orada mülaki olamam, lahik olamam, ulaşamam. Benden evvel yaşayanlar öyle yaşadılar. Bu devranı ben bozmayayım, Seyyidina Hazreti Ali. Mehmet Akif'in bir inkisar döneminde yazdığı bir şiirde Havernak diye geçen. Küfe'de bir medeniyet kalıntısı ve yine bir sahabi anlatıyor Havernak'tan. Şiddetli soğuğun hükmettiği bir dönemde. Seyyidina Hazreti Ali eski ve ince bir elbise var, halife, devlet reisi. Tir tir titriyor. Ya Ali dedim, şu kış gününde giyeceğin kalınca bir elbisen yok mu? Bana dedi ki ancak ben servetimle bunu elde edebiliyorum. Haddi zatında bu sultanın, bu sultan-ı zişanın yapmak istediği şey ise, bir kısım Emevilerle bozulmaya yüz tutan devlet idaresini ve nizamının, malın suistimal edilmesini ve israfını sağlam bir kaideye oturtma gayretinden başka bir şey değildi. Zira çarçur vardı her şeyden. Hazreti Ali kendi hayatında Allah'ın mülkünde çarçur edici mahiyette tasarrufta bulunmak istemiyordu. Dikkat buyurun, bunun bana hatırlattığı bir noktayı arz edeyim. Mülk Allah'ındır noktasından hareket ettik. Mülk Allah'ın olduğu için bir çırpıda Allah'ı kulu vereceği ve alacağı beraber çıkaralım. Kul başkasının hakkı içine girsin veya girmesin. Emaneten variyeten öhdesine verilen bir şeyde keyfe ma yaşa tasarruf yapamaz. Keyfe ma yaşa tasarruf yapamaz. Ve ati zel kurba hakkahu vel miskin. Yakınlarının hakkını ver diyor. Miskinin de hakkını ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Ama saçıp savurma. Uydurma nesebi gayri sayı ifadesiyle savurganlık yapma. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Zira saçıp savuranlar, israfa inhimak edenler, fert, aile, cemiyet ve devlet olarak istihlaki ekonomilerinde, iktisatlarında esas alanlar şeytanın kardeşleridir. Öyle bir sistem şeytan sistemidir. İstihlakın esas alındı. İnnel mübedbirine kanu ihvane şeyatin. Şeytanların kardeşleridir. Ve kâne şeytanu li rabbihi kafura. Dağıtırken dahi, başkasının hakkı içine girsin, girmesin. Sen Allah'ın mülküdür diye yerinde kullanacaksın. Onun için yine saçılıp savrulma karşısında tahşidat yapılır. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Sefihlere mallarını vermeyin ki siz onların mallarını gözetleme mevzunda müheymin, nigehban ve rakipsiniz. Siz koruyacaksınız. Saçıp savurabilecek kimsenin eline vermeyeceksiniz. İcabında devlet, icabında veli, icabında vasi müdahale edecek. Mülkiyet hakkına müdahale edip saçılıp savurmayı önleyecek. Bir çırpıda hepsi hallediliyor. Ferdin hakkı, Allah'ın hakkı, mülk sahibinin hakkı bir ayette bir çırpıda ifade edilmiş oluyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, Kur'an-ı Mucizül Beyanında beyan buyurdu. Ehkâm-ı ilahisi, ahkâm-ı sübhanisine inkiyada bizleri muvaffak eylesin. Tevfikini yar etsin. İnşallah önümüzdeki derslerde bir hulasadan sonra madde be madde esas size iktisadi hayatımıza ait lemhatı arz etmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم müslümanlar Allah müttakilerle Allah ehli ihsanla beraber Allah yolunu bulmuşlarla bulduğu yolu şuurlu yaşamışlarla beraber Allah Celle Celaluhu kendisi tarafından yaratılan insanların kendisini halik olarak bilenleriyle beraber ihsan sırrına erenleriyle beraber hayatın her lemhasında her lahzasında muhasebeyi düşünenlerle beraber müttakîn ve ehli ihsanla beraber alırken ihsan şuuruyla alanlar, verirken ihsan şuuruyla verenler, kazanırken ihsan şuuru içinde kazananlar, dağıtırken ihsan şuurundan uzak kalmayanlarla beraber, bütün hayatı onun rızası ve onun hesabı istikametinde geçirenlerle beraber, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Öyleyse çalışın. İşinizi ve işinizin neticesini Rabbinizin göreceğine inanarak çalışın. Bir gün bütün sırların ortaya dökülüp Rabbin her şeyi sizin önünüzde açıp saçacağı hesaba göre çalışın, kazanın. O gün belki Nebi de sizin sayenizin semeresine nigahban olacak. Müminler de bakıp bakıp görecek. İşte bunu düşünün. Bu hava içinde hareket edin ve ona göre çalışın. O zaman ne çalışmanız ne de sayenizin semeresi sizi bağlamayacak. Kıblenizi değiştirmeyecek. Kalbinize başka sultanın taht kurmasına meydan vermeyecektir. Siz dünya içinde bulunurken dahi ehli ahiret olmasını bileceksiniz. Siz cevherler içinde yatıp kalkarken bir tarafınıza en küçüğünün dahi bulaşmadığını göreceksiniz. Hazinelere koysalar, açınızdan orada ölecek hale gelseniz, başkasına ait hukuka tecavüz etmeyeceğini anlayacak, izan edecek ve idrak edeceksiniz. Müminlerin bütün bir iman devrinin, bütün bir irfan devrinin, insanlığın abideleştiği devrin, binlerce misali bu mesele etrafında neshedilmiştir. Binlerce misal vardır. İsterseniz ekşimiş bir süt başından, elinde bir parça kuru ekmekle Hazreti Ali'yi görün. İsterseniz 2-3 günde bir sirkeye ekmek banan Hazreti Ömer'i görün. İsterseniz devletten aldığı maaş günlük medar-ı maişetine fazla geldiği için halefi halifeye bütün parayı iade eden Hazreti Ömer'i görün. Ve isterseniz ruhunu yüce bir güvercin gibi kanat çırpıp Mevla'ya yükselttiği dönemde eski bir hırka içinde Ömer bin Abdülaziz'i görün. Servetin kıble değişmesine vesile olmadığını anlayacaksınız. Allah'tan dönmeyen çehreler göreceksiniz. Rabbinden gayrıya secde etmeyen başlara şahit olacaksınız. Ağzınız sulanacak. Temiz Nasiye yaklaş da şöyle bir öpeyim ondan diyeceksiniz. Medine'nin çarşısında Kufe'nin muhteşem saltanat ve debdebesine bir tekme indirmiş. Bir kısım Emevi su istimalatını düzeltmek ve Raşid halifelerin yaşadığı hayatı yaşamak için ne lazım tersini yapan 5 senelik halife Hayder-i Kerran, kılıcı elinde halife Medine'nin bir pazarında bir şey yapmak istiyor. Halifenin pazara geldiğini gören herkes şaşırıyor. Onun kılıcının da hikayesi var, kalkanının da hikayesi. Ben size kılıcının hikayesini anlatayım. İki rüklüm halife orada kılıcını pazarda alıcılara arz ediyordu. Yok mu bu kılıcı alacak diyordu. Kimse sahip çıkmayınca şöyle dedi. Vallahi ben bu kılıçla Resul-i Ekrem'in önünden çok defa düşmanları püskürttüm. Bu kılıcın üzerinde Resul-i Ekrem'in hatımlarının kanı vardır. Ben bunu yanımdan bir yarı vefadar olarak asla ayırmak istemem. Eğer sırtıma gömlek alabilecek param olsaydı, bugün karnımı doyuracak param olsaydı, Allah'a yemin ediyorum ben bu kılıcı satmazdım diyor. Yaşanmaz bir hayat haline getirdiler hayatı adeta. Dünyayı böyle gördüler. Servet ve debdebe onların bakışını bulandırmadı. Ahirete giden yoldan onları dur edemedi. Dize getiremedi, bir tekme de dünyaya haddini bildirdi, ağzına bir tekme bir tokat vuruverdiler. Fakat bu öyle bir hayat ki, içimin isyan ve feryadıyla, ey Şah-ı Merdanım, ey Sultanım, ey Hayder-i Kerrarım, yaşanmayacak bir şey bıraktınız arkaya. Ne olacak bizim halimiz bu debdebe içinde, şu ihtişam içinde, krallara yakışır hayat içinde ve hava içinde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri anlayışsızlığımızdan ötürü bizi muahaze etmesin. Resul-i Ekrem'in önünde düşmanı büskürtlüğü kılıcını satıyor. Satıyor ki sırtına bir gömlek altın, ve günlük mezarı maişetin onu mezar yapsın. 3-5 kuruş elde etsin de bir şey alsın. Devrin halifesi bu. Hükümdar, siz isterseniz küçülsün Hazreti Ali'yi, benim gönlüm razı değil. Milletin reisi deyin ona, reisi cumhur deyin. Ne derseniz deyin, sağa sola ordular sevk eden, İstanbul önlerine kadar orduları gelen, Çin Seddi'ne kadar orduları boy gösteren, Moğolları perişan eden ve püskürten, bir devletin devlet reisi, günlük yiyeceğini temin etmek için kılıcını pazara arz ediyor. Bu öyle bir kılıç ki, bulsaydım, orada bulunsaydım, kendimi ortaya atacak, ben köle oldum, satılıyorum, satma o kılıcı diyecektim. Ama yokuz o zamanda, değiliz o devirde. Niyetim pervaz ediyor, oraya gidiyor. Gönlüm heyecan ve helecanlarım o ana uçuyor, öyle olmayı arzu ediyor. Ve sonra müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Sözünü öpüyor, başıma koyuyor. Perişan halim, bükülmüş kaddimle Allah'tan bir cedi olarak diliyor ve dileniyorum. Nefsimle beraber sizi Allah ulvi duygularınıza serfiraz eylesin. Niyetlerinizin mükafatını bahşeylesin. Hakperest insanın, Resul-i Ekrem'i müdafaa ettiği kalkanının da bir hesabı vardır. Onun da bir hikayesi vardır. Bedir'de bulunmuş kalkan, Ali'nin elinde taşınmış kalkan, Uhud'da bulunmuş kalkan, Hendek'te bulunmuş kalkan, Amr ibn-i Abdüvüd'de kılıcı indirirken elinde tuttuğu kalkan. Sıffeyn'den sonra kalkan kaybolur ve bir Nasrani'nin elinde bulur kalkanı. Akkad destanlaştırıyor bunu. Nasrani'nin elinden tutar, kendi tayin ettiği Kadı Şüreyh'in karşısına çıkarır. Davacıyım bu adamdan, benim kalkanımı aldı bunu diyen halifedir. Tuttuğu gibi Nasrani'nin elini kesmez. Tuttuğu gibi tecviye etmez, devletin en büyüğü odur. Ama devlet büyüğünün dahi başının bağlı bulunduğu bir yer vardır. O Allah'ın emridir, Allah'ın ahkamıdır. Onu tefvid eden, icra eden ise o gün için Kadı Şüreyh'tir. Halife kendi memuru Kadı Şüreyh'in karşısına çıkar. Davacıyım ben bundan. Kalkan benimdir der. Kaybettim. Günlerden beri aradım. Ben onun verasından Hatice Efendimiz'i korurken başımı kaldırıp kaldırıp bakıyordum. Şimdi bu adam almış bu kalkanı diyor. Ne diyorsun emiren mümininin iddiasına karşı? Nasrani bu, daha Müslüman olmamış. Kalkan benimdir diyor. Emir el-Mümin'in hilaf-ı vakı beyanda bulunuyor. O kiz diyor, ben nezaketine yakıştıramıyorum. Ali hakkında kâziptir demeyi. Ya Emir el-Mümin'in, benimdir diyor, şahidin beyinen var mı? Emir el-Mümin'in tebessüm etti. Ali zaten mütebessimdi. Tebessüm etti, vallahi delilim yok dedi. Ama kalkan benimdir dedi. Biraz sonra Kadı Şüreyh hüküm verdi. Kalkan Nasrani'nindir. Hristiyanımdır çünkü müddeyi beyine getirememişti. Ali'nin delili yoktu. Hristiyan kalkanı aldı giderken Ali tebessüm etmeye başladı. Allah'ın işine cilvesine bak. Ben haklıyım ama bir şeye gülüyordu. Kadı Şüreyh'in kendisini kadı tayin eden halifenin karşısında hakperest olarak hüküm vermesine gülüyordu. Nasrani iki adım atmamıştı ki geriye döndü. Ali'nin karşısına geldi. Boynunu vurdu ve şöyle dedi. Vallahi şurada şahit olduğum ahkam ancak Nebi ahkamı olabilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kalkan Ali'nindir. Sıffeyn-i müteakip ben onu çalmıştımdır. Ali yine tebessüm eder. Madem Müslüman oldun o kalkanı kimseye vermek istemiyordum, al senin olsun der. Bu da Ali'nin kalkanının hikayesi. Halkın içinde devlet reisinin hikayesi. Büyük devlet adamının hak, hakikat, hukuk karşısında, mahkeme karşısında iki büklüm olmasının ifadesi. Zimmi ile emirül mümininin mahkemede mürafaa olmasının hikayesi. Perişan hayatımıza her yönüyle bir bakın da bunun istişamını görün, göklerde yaşanan bir hayatın hikayesi. Cibril'in belini bükecek bir manzara. Meleklere bu da olur muydu dedirtebilecek bir manzara. Bütün semayı, sekeneyi, cemavatı seyre celbettirecek cazibedar bir tablonun hikayesi. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebarek ve teala fil kelam ve izâ kur'al kur'anu felsemi'u lehu ansutu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صحبه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. الله كلار اتقوا الله وأطيعوه. الله karşı çok saygılı olun. Allah'tan çok korkun, küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar, ihtiyacınız kadar, nimetleri kadar Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dosdoğru bir hayatlar, dürüst yaşayışlar, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsan da, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her halinize nigehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu âli olan İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, sahibi Kur'an'ın, Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yanlış eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan Şehrah-ı Muhammedi'yi bulasınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne's salate tenha anil fahşai vel munkar. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu'l-azim.